हमें कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना। आठवां भाग, इसमें तीसरा अध्याय रोग। बीमारियों से हर एक का वास्ता पड़ता है। किसी को नहीं पता कि वो कब और कहाँ बीमार पड़ जाए। लोगों की तबीयत कभी भी खराब हो सकती है। उन्हें बुखार आ सकता है या फिर खुजली या खसरा हो सकता है। कभी कभी बीमारी में लोग दम भी तोड़ देते हैं। जब एक व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके साथ साथ अन्य लोगों को भी वो रोग लगा सकता है। कुछ बीमारियां तेज़ी से फैलकर एक शहर या पूरे क्षेत्र की जनता को प्रभावित कर सकती हैं। कुछ बीमारियों तो जानलेवा हो सकती हैं और तबाही मचा सकती हैं। उदाहरण के लिए 1300 में काला ज्वर नाम के रोग से यूरोप, एशिया और अफ्रीका में लाखों लोगों की मृत्यु हुई। मानवीय इतिहास का यह सबसे बड़ा हादसा माना जाता है, जिसमें यूरोप की एक तिहाई आबादी मारी गई। उस समय किसी भी को भी इस रोग का कारण नहीं पता था। कुछ लोग मानते थे कि बीमारी के दौरान राक्षस और चुड़ैले रोगों के शरीर को दबोच लेती हैं। कुछ लोग खराब दूषित हवा को रोग का कारण मानते थे। कुछ लोग इसे अपने खराब कर्मों का फल मानते थे। बीमारी का चाहे कुछ भी कारण रहा हो, किसी को उनके रोकथाम का कोई ज्ञान नहीं था। लोगों को यह तक नहीं पता था कि अगला काला ज्वर कब आएगा। यह बीमारी किसी व्यक्ति को सिर्फ एक बार आती थी, वह जरूर एक आशा का चिन्ह था। अगर किसी को चेचक या खसरा एक बार हुआ हो, फिर उसे यह बीमारी कभी दोबारा नहीं होती थी। यानी मरीज में उस बीमारी से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती थी, वो उससे इम्यून हो जाता था। बीमारी से जूझने के दौरान मरीज के जिस्म में रोग का प्रतिरोध करने की क्षमता विकसित होती और फिर बरसों तक उसे वो बीमारी नहीं होती थी। चेचक एक ऐसी भयानक बीमारी थी जो केवल एक बार आती थी, पर उसका एक बार आना ही जानलेवा साबित होता था। ज़्यादातर रोगी मर जाते थे। जो बचते उनके चेहरे छालों के दागों से हमेशा के लिए बदसूरत हो जाते थे। कभी कभी किसी को हल्की चेचक होती, जिससे चेहरे पर दाग भी कम होते। परंतु चेचक हल्की हो या भीषण, दोनों के बाद मरीज का प्रतिरोध उतना ही बढ़ता था। यानी चेचक की बीमारी ना होने से हल्की चेचक होना बेहतर था। हल्की चेचक होने के बाद मरीज सारी ज़िंदगी के लिए इस बीमारी से सुरक्षित हो जाता था। हल्की चेचक ना होने से इस भयावह बीमारी का डर हमेशा लगा रहता था। लोग जानते थे कि चेचक के मरीज के संपर्क में आने से उन्हें भी चेचक हो सकती है, तो फिर हल्की चेचक वाले मरीज के इर्द गिर्द रहने में ही भलाई थी। उससे आपको भी हल्की चेचक होगी और फिर आप सारी ज़िंदगी उससे सुरक्षित रहेंगे। इसके लिए लोग सुई को चेचक के मरीज के छाले में डुबोकर अपने त्वचा में खुरच लेते थे। इसे इंक्यूलेशन या टीका लेना कहते थे।